XXL 700 gramów, 8,95 za opakowanie. Tak, schab w plastrach tylko 8,95 za opakowanie, 700 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Specjalny zespół ekspertów monitoruje rozwój mutacji koronawirusa Delta. Na te inwestycje wschodnia Polska czekała całe lata, mówił w Lublinie prezydent Andrzej Duda. W Pradze trwają negocjacje w sprawie przyszłości kopalni Turów. Specjalny zespół zajmujący się mutacją Delta koronawirusa obradował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki napisał, że sytuacja jest monitorowana i reakcje rządu będą adekwatne do rozwoju sytuacji w Europie. W Polsce zanotowano dziś 123 nowe przypadki zakażenia. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 26 osób, a wyzdrowiało 78. Wariant Delta w Belgii rozprzestrzenia się głównie wśród młodych ludzi i zdaniem ekspertów wkrótce w tym kraju będzie dominował. Na razie sytuacja jest opanowana i dobowa liczba zakażeń maleje. W ubiegłym tygodniu wykryto 330 infekcji. To o trzecią część mniej w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch tygodni. Obecnie w Belgii ponad 70% wszystkich zakażeń to wariant brytyjski, ale wkrótce może się to zmienić, bo w ciągu tygodnia odsetek przypadków indyjskiej mutacji wzrósł z 6 do prawie 16%. Poinformował Gert Molenbergs, ekspert do spraw biostatystyki. Wariant Delta będzie prawdopodobnie stanowić od 80 do 90% przypadków do końca lipca, a nie, jak sądzono, do końca lata. Ekspert ostrzegł, że mutacja Delta będzie dominować wśród osób młodych, niezaszczepionych, które będą w wakacje podróżować. A jeśli chodzi o dorosłych w Belgii, to 75% otrzymało pierwszą dawkę przeciw koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest około 42%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lublin jest przykładem tego, że wschodnia część Polski może rozwijać się w sposób zrównoważony, mówił prezydent Andrzej Duda podczas samorządowego kongresu gospodarczego i drugiego forum regionów Trójmorza. Prezydent dodał, że we wschodniej części kraju jest realizowanych wiele długo oczekiwanych inwestycji. Za kilka lat to będzie inny świat. To jest krok ogromny naprzód, który będzie potężnym impulsem rozwojowym dla tej ziemi, a tym samym dla naszej części Europy, bo wierzę w to, że te etapy rozwojowe są także i będą w przyszłości udziałem naszych partnerów w ramach współpracy trójmorskiej. W Lublinie podpisano deklarację gospodarczą sieci regionów Trójmorza. Dokument parafowali samorządowcy z Polski, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Rumunii i Węgier. W Pradze trwają negocjacje w sprawie przyszłości kopalni Turów. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz nie wyklucza, że mogą być potrzebne kolejne tury rozmów. Jak mówił w pierwszym programie Polskiego Radia, trzon porozumienia uzgodnił wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Z premierem Babiszem uzgodnili ramy, w których możemy się poruszać, jeśli chodzi o to porozumienie. Natomiast oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, dlatego te prace są tak mozolne. Ale mam przekonanie, że dzisiaj jest kolejne spotkanie, że te następne rundy negocjacji będą nas jeszcze bardziej przybliżać do zamknięcia tej sprawy, taka żeby już w duchu dobrosąsiedzkich relacji uznać tę sprawę za zamkniętą. Polsko-czeskie negocjacje rozpoczęły się 17 czerwca. Chodzi o przekonanie Czechów do wycofania wniosku z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zawieszenia wydobycia węgla w kopalni Turów. O wspólnych projektach polsko-litewskich, bezpieczeństwie w regionie i sytuacji Polaków w tym kraju rozmawiała marszałek Sejmu z litewskimi parlamentarzystami. Elżbieta Witek podziękowała im za uchwałę o ustanowieniu 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Jak mówiła marszałek Elżbieta Witek, Konstytucja 3 maja to dokument symboliczny dla wielowiekowych związków Polski i Litwy. Była ona wyrazem obrony niepodległości po pierwszym rozbiorze Polski. Była dziełem narodów, które ponad wszystko ukochały wolność i patriotyzm. Marszałek Sejmu przypomniała, że Polska i Litwa współdziałały ostatnio w sprawie Białorusi. Jak mówiła, nasze kraje wiedzą, co oznacza walka o suwerenność i demokrację, dlatego mają do odegrania szczególną rolę w obronie białoruskiego społeczeństwa i ich prawa do życia w wolnym i demokratycznym państwie. W rozmowie z przewodniczącą parlamentu Litwy Wiktorią Ćmilytę-Nielsen i litewskimi posłami poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa i nie tylko. Mówiliśmy także o wspólnych projektach, które chcielibyśmy realizować, między innymi projektach infrastrukturalnych. Marszałek rozmawiała też o tematach ważnych dla polskiej mniejszości na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wysoka temperatura i słońce sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Kąpiąc się w basenach czy jeziorach, warto pamiętać o tych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Dziś dzień wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Mieszkańcy Katowic w rozmowie z reporterem Polskiego Radia przyznają, że obecność ratownika pozwala im cieszyć się wypoczynkiem bez obaw. Na pewno ratownik jest potrzebny. A ktoś chce pływać, to na kąpielisko. A na jakieś takie niestrzeżone kąpieliska? Nie jeździmy. Bezpieczeństwo. Oczywiście, tak. Oczywiście. No słychać w radiu, w telewizji, jakie są tragedie ludzkie. Nie, ja nie chodzę nawet na takie. Uważam, że to jest bardzo głupi pomysł wysłać o takie dzieci na przykład tam do kąpania. Tu jak dzieci się bawią, a tam ratownicy zawsze siedzą, to jest lepiej. Ktoś ma oko cały czas. Tak. Rozwaga nad wodą, nawet w obecności ratowników, apeluje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy wchodzić do wody po alkoholu. Pamiętajmy też, że korzystając z kąpieli słonecznej i chcąc się schłodzić, nie wbiegajmy do wody będąc rozgrzanym, tylko wejdźmy powoli. Święto ratowników w Opru w Polsce obchodzone jest od 1927 roku. Subiektywny przewodnik po Olsztynie przygotowali uczniowie zespołu szkół ekonomicznych w tym mieście. Przystanek Olsztyn promuje stolicę Warmii i Mazur także jako bazę wypadową do wielu innych miejsc w regionie. W przewodniku można znaleźć informacje o kilkudziesięciu wartych zobaczenia miejscach w Olsztynie, w jaki sposób do nich dotrzeć, kiedy są czynne, czym się charakteryzują i dlaczego warto je odwiedzić bądź zobaczyć. Nie brakuje też informacji o najważniejszych i najciekawszych miastach regionu. By popularyzować Warmię i Mazury za granicą, przystanek Olsztyn ma angielską i niemiecką wersję językową. Przedsięwzięcie ma być aktualizowane i rozbudowywane przez kolejne roczniki uczniów olsztyńskiego ekonomika. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie będzie pogodne, ale na zachodzie i południu będzie się chmurzyć, padać i grzmieć. Burzą towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. Na termometrach w Ustce 23 stopnie, w Suwałkach 28, w Warszawie i Zamościu 29, w Legnicy 30, a w Szczecinie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. No to gramy. Ale taka prośba do Państwa. Taka bardzo serdeczna od serca. Żeby Państwo zrobili troszeczkę głośniej. You are my special. You are my midnight. Pięknie, brawo. Nie trzeba przyciszać. Można też głośno słuchać naszej audycji. Trójka do trzeciej. Tak właśnie, a do 13 wcześniej w ciągu niespełna najbliższej godziny powiemy o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę, nawet gdy wydaje się to niemożliwe. O tym powiemy za chwilę. Będziemy zaglądać także do kalendarza, a dziś święto, dzień, a może Państwo podpowiedzą z kalendarza świąt osobliwych, ale bardzo ważnych w dzisiejszym kalendarzu. To będzie między innymi na temat tych, którzy dziś świętują, rozmowa i na temat... No, mówiąc pokrótce, bezpieczeństwa nad wodą. Zachęcam szybciusieńko do odpowiedzi, do podpowiedzi, cóż to dziś za dzień, a jeszcze przed 13 będziemy podglądać. No, dajmy na to świstaki, jelenie, lisy, orły. To wszystko można obserwować na żywo w Tatrzańskim Parku Edukacyjnym pod Wielką Krokwią. I my do Zakopanego zabierzemy Państwa jeszcze przed 13. Polecamy się. Szum, błysk, nie widać się tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie. W niebieskim świetle, czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Dzień się dłuży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. A-a-a. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. A-a-a. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama. Prościutka odpowiedź, znaczy pytanie proste. Również trójkowym solenizantom wszystkiego dobrego to od pani Marii, która zawsze pamięta o świętujących. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia. 14 minut po godzinie 12 na ochłodę w odpowiedzi i w rewanżu. Niech będzie, że imieninowo. Na te upały, które także dziś, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, w tym tygodniu na przemian z burzami. No to na ochłodę na razie Arctic Monkeys. Just together. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś, prawda? Gdzieś przy popołudniowej kawie można sobie ponucić. Dawno, dawno temu. Kiedyś czwórka z Liverpoolu, a tu proszę. Arctic Monkeys, no niech będzie na ochłodę. 17 minut po godzinie 12. Przenosimy się do Chełma, bo tamtejsi włodarze wychodzą z założenia, że każdy zasługuje na drugą szansę i dają temu przykład, bowiem w Chełmie powstała hala produkcyjna dla osadzonych w tamtejszym zakładzie karnym. To możliwość nie tylko pracy zarobkowej, ale również jeden ze sposobów resocjalizacji. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim te osoby, które na wolności nie wywiązywały się z obowiązku alimentacyjnego. O szczegółach Małgorzata Ładajko. Chełmi rozpoczęła produkcję hala przy zakładzie karnym. To druga tego typu placówka w województwie lubelskim, gdzie mogą pracować więźniowie. Inwestycje, warto blisko 6 milionów złotych, sfinansowano z rządowego programu Praca dla Więźniów. W hali produkcyjnej znajdzie pracę 55 więźniów. Będzie tutaj zatrudnionych kilkudziesięciu osadzonych. Mówi pułkownik Andrzej Weremko, dyrektor zakładu karnego w Chełmie. Którzy będą pracowali przy produkcji wszelkiego rodzaju opakowań drewnianych, przez skrzynki, palety, przekładki. Jest to firma, z którą już współpracujemy i osadzeni są zatrudnieni w tartaku, ale tam tylko wyselekcjonowana grupa osadzonych może pracować, która posiada grupę i podgrupę klasyfikacyjną półotwartą i mogą pracować w systemie bez konwojenta. Zakład karny w Chełmie ma charakter zamknięty, w związku z tym tego typu osadzonych jest tutaj więcej. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Dlatego jest tak ważne, aby mogli oni pracować za murami i hala produkcyjna jest praktycznie jedynym możliwym rozwiązaniem. Praca to podstawowe oddziaływanie penitencjarne. Ich readaptacja po opuszczeniu zakładu karnego jest łatwiejsza. Cieszymy się, że właśnie w Chełmie powstała hala, która pozwoli realizować program Praca dla Więźniów. Prezydent Chełma Jakub Banaszek. To dla nas duże wyróżnienie, ale cieszymy się także, że w innych miastach Lubelszczyzny powstaną kolejne hale. Program potrzebny, który pozwoli więźniom na wykonywanie pracy, odpłatnej pracy, bo praca uszlachetnia pozwala w tym trudnym czasie dla nich także odbywania kary na pewną refleksję. Program Praca dla Więźniów ma też ten wymiar ekonomiczny, to, że oni mogą spełniać przede wszystkim swoje zobowiązania alimentacyjne, też różnego rodzaju zadośćuczynienia, nawiązki, które oni mogą spłacać właśnie dzięki temu, że pracują. To prawie 1500 m². Dzięki temu osadzeni z zakładu karnego w Chełmie, ci, którzy nie mogą ze względów na bezpieczeństwo opuszczać zakładu karnego, będą mogli pracować, będą mogli znaleźć środki na swoje utrzymanie, a także realizacja resocjalizacji będzie pełniejsza. To akurat w tym przypadku mówimy o Chełmie, ale z pewnością do miejsc, gdzie wychodzi się z założenia, że każdy zasługuje na drugą szansę, jeszcze będziemy zaglądać. To trójka, 20 minut po 12. Wished on a moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not pass by. I begged on the stars to throw me a beam or two. Wished on the stars and asked for a dream or two. I look for every loveliness, it all came true. Wished on the moon for you.

program Trzeci Polskiego Radia. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Prawie 12.30, tak jak Państwo znakomicie podpowiedzieli. O tym zresztą mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Dziś Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. A naszym gościem, myślę, że podwójnie świętującym jest dziś Paweł Błasiak, ratownik WOPR właśnie. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie z pięknego Podlasia. Po pierwsze, najlepsze życzenia imieninowe. No, dziękuję bardzo. A po drugie, z okazji dziś Dnia Ratownika WOPR. Również. Wszystkiego dobrego. Pływać z najnowszych badań wynika, że potrafi co dziesiąty Polak, ale coś mi się wydaje, panie Pawle, że nie każdy z tych 10% byłby w stanie uratować tonącego. No nie, oczywiście. No my jako WOP przeszkoliliśmy przez nas, przeszło ponad 100 tysięcy ludzi, więc to nie jest w porównaniu z 40-milionowym krajem dużo. Natomiast no trzeba pamiętać, że od 10 lat szkolą jeszcze inne podmioty. Zakładam, że ratowników, którzy są w stanie uratować ludzi pracujących zawodowo, jest w tej chwili około 20 tysięcy takich, co są w stanie uratować około 50-60, czyli takich, co kiedyś byli ratownikami i wiedzą, z czym to się wie. A jak to jest z tym naszym pływaniem przeciętnego Kowalskiego, chociaż nie lubię tego sformułowania? No powiem tak, jest moim zdaniem, bo ja w ratownictwie jestem dopiero 65 lat, więc mi się wydaje, że jest lepiej niż kiedyś. Statystyki wskazują, że ten poziom od 20 lat oczywiście mamy mniejszy, tak? Mniej osób tonie, ich jest bardzo dużo, 23 lat temu było to 700 osób, kiedy był rekordowy rok, ale trzeba pamiętać, że wtedy było bardzo mało tak zwanych rekreacji wodnych, czyli sportów wodnych, które teraz uprawiamy bardzo dużo, łącznie z pływaniem w pław, czyli triatloniści, pływacy na wodach otwartych zaczepiają sobie rano bojki do pleców, do pasa i płyną, bawią się, cieszą się wodą i to się moim zdaniem poprawiło. Jest dużo osób, które trenują, pływają na wodzie świadomie, czyli wiedzą, co robią, wiedzą, co to jest bezpieczeństwo. Kiedyś człowieka na łódce czy na żaglówce w kamizelce asekuracyjnej to bardzo ciężko było spotkać. Teraz właściwie na motorówkach, na skuterach wodnych pływają prawie wszyscy. No prawie niestety jest ta część mała. Co do pływania w pław, no stały problem, że są takie osoby, którym w pewnym stanie ducha, można powiedzieć ducha, nie ciała, rośnie ich siła, ich umiejętność, są w stanie wszystko przepłynąć. Im pozornie, do pozornie rośnie. Tak, oczywiście mówimy o alkoholu, tak, i innych środkach, których pomimo naszych policyjnych wszystkich chyba, akcji, apeli, to raczej to nam jakoś tak umyka. Ale ta nasza świadomość tego, że powinniśmy umieć, bo to jedna z umiejętności życiowych, które naprawdę się przydają, nie tylko nam, ale może się przydać także, no pewnie, ale innym, rośnie? Świadomość tego, że powinniśmy umieć pływać? Powiem tak, sądząc w dużych miastach, sądząc po zainteresowaniu rodziców, jak pchają dzieci na basen, to tak. I my nawet w tym roku robimy takie krótkie, tygodniowe kursy w lato, po to, żeby dzieciak, no nie nauczymy go w tydzień pływać, ale nauczymy go bezpiecznych zachowań, czyli co zrobić, jak się wpadnie do wody, jak się zachować, jak te 5-6 metrów dopłynąć po wypadnięciu z łódki do czegokolwiek, jak wypłynąć na powierzchnię, ba, jak założyć, jak trzymać kapok w wodzie. To są takie podstawowe rzeczy. Z reguły te osoby potem we wrześniu trafiają do nas, do innych klubów pływackich z powrotem, ucząc się pływać, ucząc się tej umiejętności, której się do końca życia nie zapomina. A jak powinniśmy w życiu dorosłym na przykład zacząć przygodę z pływaniem w ogóle? Nie było okazji, nie chcieliśmy, może się baliśmy, jest strach, gdzieś jakaś trauma z dzieciństwa została, jak być tym 30-40-latkiem, który zaczyna w tym wieku pływanie. Od czego zacząć? Jak przezwyciężyć strach? A po prostu pójść do fachowców, nie wstydzić się. Jeżeli jest naprawdę fachowy trener, fachowy instruktor, a nie taki wymyślony przez sam siebie, to 30-40-latka nauczy pływać. My twierdzimy, że nie da się osób nie nauczyć pływać. Nawet osoby, które mają problemy ruchowe, są inwalidami, można w jakiś sposób nauczyć pływać, przemieszczać się w wodzie, jak my to mówimy, cieszyć się wodą. Nie da się zdrowej osoby nie nauczyć pływać, chyba że ona kompletnie nie chce, albo ma potężny strach przed wodą. Ale to jest kwestia czasu, umiejętności i też można to zwalczyć. Czyli wlał pan dużo nadziei, tak sobie myślę, że nie tylko o dzieciakach, które no, może nie czują tego zagrożenia, będąc ledwie do kilku latków, później będąc dorosłym, jesteśmy w stanie, jak pan mówi. To już naprawdę trzeba mocno nie chcieć, żeby się nie nauczyć, tak? No to jest niechęć, bo jednak to jest, potem przychodzi tak zwana systematyczność, tak? Mhm. To wcale nie jest ciężkie fizyczne. To po prostu kwestia systematyczności i to przychodzi samo. Potem osoby starsze, spokojne, idą na basen, płyną te 20, 30, 40 basenów, bo one sobie liczą zawsze na baseny, tyrkają, jak my to mówimy, na pleckach, ale no tyrkają sobie 2,5 godziny, to znaczy, że w jeziorze też 2,5 godziny będą gdzieś tam przesuwać się do tego brzegu, przy czym te osoby są z reguły na tyle mądre, że nie wypływają daleko bez sensu. No, tu jest najważniejsza mądrość, po prostu mądrość, nic więcej. Jak bardzo pływanie na basenie, gdzie jest no, stosunkowo ciepła woda, czysta woda, mówię o przejrzystości, równe, przewidywalne dno. Jak się ma to do akwenu otwartego, do jeziora, do rzeki, już nie mówię o morzu? Na co brać poprawkę, jeżeli ktoś potrafi się, no dajmy na to w swoim mniemaniu, utrzymać na wodzie. Nazwijmy to, że umie pływać. Jak to przełożyć na takie życie, no na przykład na urlopie, na wakacjach nad jeziorem? Znaczy to jest zasadnicza różnica, że na jeziorze w momencie, gdy się zmęczymy, nie ma liny, nie ma ściany, nie ma dna, nie ma się od czego odepchnąć, grzebiemy tą nóżką szukając dna i tu wtedy powstaje panika, tak? I z tym się bardzo często spotykamy. Natomiast no, po to kiedyś wymyślono, niestety zaprzestano kartę pływacką i specjalną kartę pływacką, to było 200 metrów, a na specjalną kartę pływacką 1500 metrów do przepłynięcia. To wcale nie jest trudne wbrew pozorom i to jest do zrobienia dla dorosłej osoby w ciągu roku, półtora, która nie umie pływać, jest w stanie to zrobić. Umiejętność pływania ciurkiem, czyli tak zwanym ciągiem, to jest nam potrzebna po prostu pewna kondycja. Naprawdę chodząc raz, dwa razy w tygodniu na basen, jeżeli raz to jeszcze na jakieś świeże powietrze, drugi sport, jesteśmy w stanie utrzymać taką kondycję, że w wodzie sobie naprawdę poradzimy i potrafimy te kilkaset metrów przepłynąć. Co już wśród Polaków to jest ewenement, kilkaset metrów ciurkiem. Rozumiem z tego, co pan mówi. Pierwsze co, nie panikować w takiej sytuacji. Oczywiście człowiek, większość ludzi, bo są oczywiście ludzie, którzy są cięższy od wody, są w tej samej gęstości co woda, więc człowiek, który ma pełne płuca, jest w stanie utrzymać się na powierzchni, jeżeli jest spokojny, położy się na plecach, to może spokojnie oddychać i utrzymać się na powierzchni. Najgorsza jest panika, gwałtowne ruchy, tak jak wpadniemy w wodorosty, gwałtowne ruchy powodują, że one się wokół nas oplatają, w momencie, gdy przestajemy się ruszać, wodorosty się luzują, można spokojnie wysunąć nogi. To są takie rzeczy, których my uczymy na tych kursach dla dzieciaków, 13-14-letnich. A jak my, będąc nad wodą, powinniśmy reagować, zwracać uwagę na innych, którzy są w potrzebie? Bo wiemy, wbrew pozorom, że ktoś, kto się topi, niekoniecznie krzyczy, wzywa pomocy. Raczej odbywa się to w ciszy, niezauważalnie. No tak, my od lat mówimy, że to jest troszkę inaczej niż pokazuje się na pokazach i filmach. Dramat rozgrywa się pół metra pod wodą. Były takie filmy w internecie, które pokazywały, że nad tonącym z kamer przemysłowych przepływały materace z innymi ludźmi, którzy nie widzieli, że pod nimi coś się dzieje. To się dzieje pod wodą i od tego są ratownicy, żeby obserwować ludzi, którzy po prostu nagle nikną pod wodą. Doświadczenie ratownika wskazuje na to, że on mniej więcej przewiduje, która osoba może w danej chwili mieć problemy i na niej skupia uwagę. To jest jakieś takie wewnętrzne doświadczenia. Natomiast co zrobić, jak nic nie umiemy i widzimy? Po pierwsze krzyczeć. Krzyczeć, wołać ratowników, wołać inne osoby, powiadomić inne służby. Nawet ratownicy, gdy biegną do pomocy, powiadamiają innych ratowników gwizdkiem, krzykiem bądź radiostacją, bądź inne służby po to, że jak kogoś wyciągną na brzeg, żeby były osoby, które są w stanie pomóc już notabene zmęczonym, wykończonym ratownikom. Zawsze natomiast mnie to zastanawia, będąc nad wodą, no pan mówi o tym wewnętrznym zmyśle. Jak to jest, widząc kilkaset osób, nawet na strzeżonej części kąpieliska, ratownik patrzy, skupiony. Jak to dostrzega, jak to zauważa? Bo przecież kilkugodzinny dyżur, często w słońcu, no oczywiście w cieniu i w systemie zmianowym, ale jak to jest w stanie organizm znieść to skupienie, to też przecież takie obciążenie psychiczne, że się odpowiada za bezpieczeństwo innych osób, dzieci. Pan, powiem tak, nie wiem. Niektórzy zastanawiają się, jak można być redaktorem, mówić do sitka, prawda? To jest kwestia tego, że to jest takie jakieś przeczucie w życiu, że jeden chce być policjantem, inny dziennikarzem, inny ratownikiem, jeszcze inny lekarzem i tak. To jest jakieś powołanie. Jeżeli tego powołania się nie ma, traktuje się jako zawód na zarabianie pieniędzy i nic więcej, no to chyba w każdym z tych zawodów, co wymieniłem, to nie jest to. W związku z tym to jest to wyczucie, potem my mówimy doświadczenie. W tej chwili stopnie ratownicze uzyskuje się, uprawnienia ratownicze bardzo prosto, w organizacji międzynarodowej, do której my należymy, to jest trochę trudniej. Tam trzeba mieć pewne doświadczenie już w pracy, żeby uzyskać pewne stopnie do pracy na przykład na morzu. Trzeba już być jako asystent, jako taki drugi, który patrzy, uczy się. Starsi ratownicy mówią mu, na co zwracać uwagę. O, zobacz, ten wchodzi do wody, po jego ruchach widać, że on nie jest zbyt dobry w tej wodzie, a chce na przykład coś pokazać komuś i tak dalej. A czasami widać, wchodzi do wody, jest dobry, zobacz. Robi tam, nurkuje, płynie, patrz na niego, ale jest okej. No i poza tym tych ludzi na głębokiej wodzie cały czas liczymy. Patrzymy i liczymy, ile mamy główek. Jak jednej nie ma, to płyniemy. Świetne smaczki pan opowiada takiej od kuchni swojej pracy zawodowej. Wydaje mi się, że pasja tu też jest kluczowa. No i właśnie, jak się ma ta pasja w zderzeniu z rzeczywistością? Bo od wielu lat słyszymy, że mówiąc wprost, brakuje ratowników, tych, którzy mogliby nas pilnować nad Morzem Bałtyckim i tych, którzy właśnie na pływalniach, tych krytych, odkrytych, też w sezonie wakacyjnym, urlopowym mają pełnić służbę. No, brakuje, ale to nie jest kwestia, znaczy wydaje mi się, że może jest to kwestia w tej chwili systemu szkolenia, bo system szkolenia ułatwia zdobycie uprawnień ratownika poza WOP-em, oczywiście w dosyć prosty sposób. U nas jest to trudne, więc tych ratowników z pasją, którzy muszą wykazać trochę swoje chęci, żeby zdobyć uprawnienia, jest mniej. Natomiast jeżeli ktoś robi uprawnienia, zdobywa uprawnienia ratownika typowo komercyjnie, a potem nie może na tym dobrze zarobić, no to wybiera zawód lepiej nie jest jego pasją, tak. Lepiej płatny, nie wiem, ostatnio dużo ratowników przekwalifikowało się na kurierów, bo to bardzo intratny zawód, bardzo potrzebny, w związku z tym rozłożeniem kupaczy, barmanów, również bardzo dobry zawód, ale no trochę lepiej płatny od naszego. Oby nie brakowało ratowników w miejscach, gdzie wypoczywamy. Przyjemnego odpoczynku panu życzę i spokojnej pracy. Państwa i moim gościem był ratownik WOPR Paweł Błasiak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i bezpiecznego lata. To Trójka, za 20 minut, 13. Mam ze dwa powody, by się bać. Nie mogę przez to spać niepotrzebnie. To cały ja przejmuję się od tak, bo jak, gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień. Nie dają się wrogom, na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach, bezsensowny. Siadaj, mam pełny bak, za co nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek, Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sam. Wszędzie brać tak jak ciebie. To cała ty znasz idealny rytm jak nikt nigdy wcześniej. Gdy sępy się zlecą, to przegonię je. Nie tędy, niech wiedzą, na pewno nie. I każdy dzień, gdy witamy tyle nowych miejsc, niech będzie ulubiony. Siadaj, mam pełny bak, trasa nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz, to najlepiej. Na, na, na, na, na, na. Zapraszam do korespondencji mailowo trójka@polskieradio.pl, smsowo 71335. Dziś dzień ratownika wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. 2 2 i 7 3. Ja w temacie pływania. Ja w Wysynowo pływałem w dzieciństwie i w młodości. Teraz mam 62 lata. 1000 metrów, 20 długich basenów przepływam bez problemu, ale w jezioro dalej niż 100 metrów od brzegu nie wypłynę sam bez asekuracji. Na tyle jestem doświadczonym pływakiem, że wiem, że w jeziorze absolutnie nie wolno. Polecam wszystkim taką ostrożność i szacunek do wody. Jakie są Państwa dobre rady i o czym warto pamiętać się nad wodą? Być może jeszcze przed wakacjami, przed sezonem, w Dniu Ratownika WOPR. O tym rozmawiamy na antenie i polecamy także dyskusję w mediach społecznościowych Trójki. Tam także najlepsze życzenia wszystkim ratownikom. To Trójka za kwadrans 13. Zombie. przyrodnicza atrakcja dla turystów w Zakopanem. Od początku wakacji znów dostępny jest dla zwiedzających Tatrzański Park Edukacyjny, a w nim zwierzęta kojarzone zarówno z Tatrami, jak i z Podhalem. No i każdy zwiedzający ma możliwość bezpośredniego spotkania na przykład z sokołem czy świstakiem. Jarosław Sitarz, pomysłodawca stworzenia parku, tłumaczy, że w ten sposób turyści mają możliwość zobaczenia z bliska zwierząt, które w Tatrach są gospodarzami i tam akurat nie powinniśmy im przeszkadzać. No, szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie, żeby zapewnić jakąś nową atrakcję dla turystów, dla odwiedzających Zakopane. I wtedy właśnie gdzieś przyszedł do głowy pomysł, że dysponujemy tutaj gruntem obok Wielkiej Krokwi na styku z Parkiem Narodowym, który idealnie by się nadawał do stworzenia takiego miejsca przyrodniczego, w którym odwiedzający mogliby dowiedzieć się różnych ciekawostek na temat Tatr, przyrody, zwierząt, roślin. Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wrażenia z bezpośrednim kontaktem? Super. To jest jeleń chyba, prawda? I sarna, tak? Bardzo fajnie. Są przepiękne. No i widzę, że spragnione jedzenia. Tak. Już jestem chyba z godzinę albo dwie. Można siedzieć cały czas przy nich. Co udało ci się tutaj zobaczyć? Kozy. Tam są daniele. Są lisy. Mnóstwo ptaków drapieżnych. No i właśnie jelenie. Świstaka udało się zobaczyć? Tak, widziałam świstaka. Przepiękne są też. Co największe wrażenie zrobiło? Chyba lisy i ptaki. No to co w tle słyszymy, to są żywe owce. Tak. Mamy troszkę żywych zwierzątek. Są to zwierzątka, które odpowiadają jak gdyby tutaj lokalizacji, czyli troszkę gatunków właściwych dla Tatr, trochę dla Podhala. Są owce, są kozy, są jelenie, są ptaki drapieżne, mamy również taka nasza chluba świstaki i te zwierzątka możemy tutaj u nas podziwiać. Niektóre, bo nie wszystkie, możemy również nakarmić. To głównie chodzi właśnie o owce, o kozy. Pozostałe jak gdyby są na wybiegach, gdzie możemy je pooglądać. Jak wrażenia? Bo dzieci słyszę rozentuzjazmowane. No, dzieci lubią zwierzęta ogólnie, tak? Obcowanie z przyrodą. Dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu. Nawet świstak jest. Nawet świstak, no można było zobaczyć. Także w porządku, fajnie. Jakie zwierzątko wam się najbardziej podobało? Szalęta. I co jeszcze żeście widzieli ze zwierząt? Świstaki. Udało się zrobić zdjęcie? Tak. Rozumiem, że świstaki nie tatrzański. To pragniemy uspokoić wszystkich. Tak, oczywiście żadne z naszych zwierzątek nie jest pozyskane z natury. Tego nie wolno robić, nie należy robić. Wszystkie, które są, są to zwierzęta najczęściej hodowlane lub pochodzące ze źródeł, które jak gdyby, tak jak ogrody zoologiczne mają czasami nadwyżki i nie mają co zrobić z niektórymi egzemplarzami, te również trafiają do nas. Jak wrażenia? Bardzo fajne. Super. Dziecko zadowolone, przeszczęśliwe. A może karmić, widzę. Oczywiście. Głaskać, karmić. Koza na początku. Ta, która tutaj chwilkę biegała luzem, mogła ją pogłaskać, przytulić. Była bardzo zadowolona. Dobry pomysł, taki park edukacyjny? Bardzo dobry pomysł i na takich małych dzieci to super sprawa. I można jeszcze pokarmić, wiedząc, że się nie zaszkodzi. Są plakietki, gdzie można podawać zwierzątkom jakie jedzenie, więc nawet nie można się pomylić. Pięknie to wszystko wygląda. Niektóre ze zwierząt można dokarmiać, ale tylko karmą przygotowaną przez pracowników parku i dostosowaną do danego gatunku. Zresztą pomysłodawcy Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego zapowiadają, że liczba zwierząt cały czas będzie się zwiększać. Więcej będzie także pomocy edukacyjnych. No już teraz można korzystać z plansz informacyjnych albo z wiedzy, jaką mają przewodnicy oprowadzający nas po terenie tego niecodziennego miejsca w Zakopanem. Może warto wziąć pod uwagę podczas wakacyjnych planów. Do tego miejsca zabrał nasz reporter Przemysław Bolechowski. Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play. She's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, you said Rosie could go home. Anyway, I like your style. Seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record. Check it out. Oh,